baszom a pénzem. Pénzem van egy rosszabbik énem. Énem néha több sebből vérzem. Vérzem, de sajnos kurvára élem, kurvára élem. Elbaszom a pénzem. Pénzem van egy rosszabbik énem. Énem néha több sebből vérzem. Vérzem, de sajnos kurvára élem. Élem, csak pénzem van egy rosszabbik énem. Énem néha több sebből vérzem. Vérzem, de sajnos kurvára élem, kurvára élem. Elbaszom a pénzem. Pénzem van egy rosszabbik énem. Énem néha több sebből vérzem. Vérzem, de sajnos kurvára élem. Élem, elpasszom a pénzem, ahogy ég, csak nézem. Soha nem kell félnem, mert víz a vérem. Én nem halok éhen, míg a pénzek az égben. Az életem a mérgem, volt pár vétkem. De még mindig a nevemet vésem. A meleg a kő, még érzem. Keresem a pénzem, hogy megmarad kétlem. Mert elpasszom a pénzem. Elpasszom a pénzem. Pénzem van egy rosszabbik énem. Énem néha több sebből vérzem. Vérzem, de sajnos kurvára élem, kurvára élem. Elbaszom a pénzem. Pénzem van egy rosszabbik énem. Énem néha több sebből vérzem. Vérzem, de sajnos kurvára élem. Élem, csak pénzem. Pénzem van egy rosszabbik énem. Énem néha több sebből vérzem. Vérzem, de sajnos kurvára élem, kurvára élem. Elbaszom a pénzem. Pénzem van egy rosszabbik énem. Énem néha több sebből vérzem. Vérzem, de sajnos kurvára élem. Élem, az a két kéz a szól, mert a dohányt. A zsebben pörgött, ezt éli minden rossz lány. Pit-pit, csipognak a kártyák. Akik régen lenéztek, most már bánják. Mi a fasz, ki a kasz, lenyárod, épp itt a kasz. Azt se tudom, mit a kasz, látom, túl nagy az arc. Yeah, az közben nyúljanak a sansz. Yeah, elbaszom a pénzem. Elbaszom a pénzem.